innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę. Słusznie, od razu słyszę poprawy. Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu. Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm. Szukałem ciebie. Chicago, Polska i serca, które szukają miłości. Nowe randkowe reality show Żona dla Polaka. Wielkie emocje i przygoda życia. Już dziś o 20:20 w TVP1 i TVP VOD. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 stycznia, minęła właśnie 9. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Kolejne śmiertelne ofiary pożarów na Podkarpaciu. Tej nocy zginęły 2 osoby. Sparaliżowane są 3 rosyjskie lotniska, zawiesiły przyloty i odloty samolotów. Polska prezydencja na talerzu na europejskich stołach w Brukseli ma królować gęsina. W nocnych pożarach na Podkarpaciu zginęły 2 osoby, spłonęły także tartak i zabudowania szkółki leśnej. Strażacy odnotowali w regionie w sumie 68 interwencji. Do tragicznego w skutkach pożaru doszło m.in. w Ociece w powiecie Robczycko-Sędziszowskim. Zgłoszenie o płonącym domu strażacy otrzymali o godzinie 23:05. Przy dogaszeniu i przeszukiwaniu pomieszczeń budynku natrafiono na ciało, którego tożsamość ze względu na obrażenia nie została rozpoznana. W działaniach udział brało 5 jednostek ochrony przeciwpożarowej, 18 strażaków. Powiedział Michał Lech z Podkarpackiej Wojewódzkiej Straży Pożarnej. Wczoraj w Sanoku w pożarze mieszkania w jednej z kamienic zginęła 90-letnia kobieta. Mieszkała sama. Ponad 300 tysięcy osób skorzystało w minionym roku z programów samorządu Mazowsza promujących dostęp do kultury. To przede wszystkim program Kulturalna Szkoła na Mazowszu, dzięki któremu uczniowie i ich opiekunowie mogli kupić bilet do teatru lub do muzeum za złotówkę. Jak powiedział marszałek Adam Struzik, chodzi o złamanie barier ekonomicznych. Często bilety, nawet o wartości kilkudziesięciu złotych, są barierą dostępu do instytucji kultury. Dzięki temu, że młodzi ludzie mogą za złotówkę nabyć ten bilet, ich opiekunowie również, mamy możliwość po pierwsze promocji tych instytucji, po drugie młodzi ludzie od lat szkolnych już się stykają z taką możliwością. Bilety za złotówkę mogą kupić osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie. Dostępnych jest 28 mazowieckich placówek, to m.in. teatry, muzea czy skanseny. 3 rosyjskie lotniska zawiesiły przyloty i odloty samolotów. Utrudnienia występują w Niżnie-Kamsku, Iżewsku i w Permie. Nie podano przyczyn tej decyzji. W przeszłości lotniska w Rosji zawieszały połączenia w związku z atakami ukraińskich dronów. Niedziela upłynie pod znakiem zróżnicowanej pogody. Na wschodzie Polski lekka zima, a od południowego zachodu napływać będzie cieplejszy front niosący opady. Na drogach może pojawić się gołoleć. Karol Darmoros. Początkowo przelotne opady śniegu są prognozowane w pasie od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę, a od południowego zachodu napłynie strefa opadów związana z frontem niosącym ocieplenie. Będą to początkowo opady śniegu, które dotrą tak do obszaru od Niziny Szczecińskiej po Beskid Śląski. Mówi synoptyk IMGW Piotr Mańczak i dodaje, że sytuacja szczególnie na drogach może być niebezpieczna. Wieczorem na południowym zachodzie, zwłaszcza tu w rejonie Dolnego Śląska, opady te będą przechodzić już w opady deszczu, lokalnie deszczu marznącego, powodującego gołoleć. Na drogach będzie ślisko. Strefa opadów, najpierw śniegu, a później marznącego deszczu, będzie przechodziła przez pozostałe obszary Polski w nocy z niedzieli na poniedziałek. Karol Darmoros, Polskie Radio. Polska gęsina, między innymi to danie, ma królować na europejskich stołach w Brukseli w ciągu najbliższych 6 miesięcy. Choć menu polskiej prezydencji jest jeszcze w ustalaniu, to gęsina wydaje się być jednym z wyborów. Powiedział o tym w podcaście Szczyt Europy kucharz polskiej prezydencji Tomasz Duda. To, co najlepsze, to, co, na czym się nasza kuchnia opierała. Gęsina ma w naszej kuchni długą tradycję. Jest to taki neutralny wybór do przygotowania menu, ponieważ no, mamy teraz różne tendencje, jeżeli chodzi o żywienie. Nie wszyscy są za mięsem, za dziczyzną, więc tutaj ten drób, a szczególnie nasza gęsina, wchodzi w taki fajny standard. O tym, jakich smaków Polska będzie unikać i jakie wariacje na temat jabłka, czyli symbolu prezydencji, przygotowała, mogą Państwo usłyszeć dziś w najnowszym odcinku podcastu Szczyt Europy. To wspólny projekt Polskiego Radia i Telewizji TVN24. Klimat. Na Śląsku i w zachodniej Małopolsce jakość powietrza jest zła, miejscami krytyczna. Najwięcej zanieczyszczeń w Rybniku, Bolesławcu i Nowym Targu. Niewiele lepiej jest w centrum kraju, a na północy powietrze umiarkowanej lub dobrej jakości. Od 14 do 17 warto ograniczyć zużycie prądu, natomiast najbliższe zielone godziny dopiero od 23. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Sport, Krzysztof Łoniewski. I zaczynamy od wydarzeń na żywo. Nasi tenisiści grają w finale United Cup w Sydney z Amerykanami. Rywalizację rozpoczęły singlistki Iga Świątek i Coco Gauff. I pierwszy set do 4 dla Amerykanki. W drugim Iga prowadzi 4-3 w gemach z przewagą przełamania. Po paniach na korcie zameldują się Hubert Hurkacz i Taylor Fritz i to ten drugi będzie faworytem. Gdyby po grach singlowych był remis o wygranej i triumfie w całym turnieju, zdecyduje gra mieszana. Wszystko jasne w 90. plebiscycie przeglądu sportowego na najlepszego polskiego sportowca. Wygrała go, zgodnie z przewidywaniami, mistrzyni olimpijska we wspinaczce sportowej Aleksandra Mirosław. Druga była sprinterka Natalia Bukowiecka. Co oczywiste, dobór sukni na bal był dla niej wczoraj także bardzo ważny. Do salonu wybrałam kreację. Akurat w tym roku widzę, że tak wstrzeliłam się w trendy, bo dużo pani ma czarną sukienkę i czekiny też królują, także wstrzeliłam się w trendy. A jeżeli chodzi o make-up i fryzurę, nieustannie korzystam z tych samych usług pani, która mnie maluje, bo właśnie jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podoba i mam nadzieję, że w kolejnych latach również będę mogła prezentować piękne kreacje. Mówiła urocza i bardzo szybko wypowiadająca słowa Natalia Bukowiecka, druga w plebiscycie. Chyba nieoczekiwanie wyprzedziła trzeciego w zestawieniu siatkarza Wilfredo Leona. Czwarta była wspomniana już Iga Świątek. Piąte miejsce dla żużlowca Bartosza Zmarzlika, szóste dla kolarki Darii Pikulik, siódme dla pięściarki Julii Szeremety, ósme dla piłkarza Roberta Lewandowskiego, dziewiąte dla kajakarki górskiej Klaudii Zwolińskiej, dziesiąte dla pływaka Ksawerego Masiuka. A propos Roberta Lewandowskiego, to strzelił wczorajszego wieczora 2 gole i poprowadził Barcelonę do wyjazdowej wygranej 4-0 z czwartoligowym Barbastro w Pucharze Króla. Wreszcie debiut w bramce Blaugrany zaliczył Wojciech Szczęsny. Nasi skoczkowie zaliczyli z kolei kolejny słaby występ w turnieju czterech skoczni, poza Pawłem Wozgiem. On dla odmiany zanotował najlepszy w karierze. Był piąty w trzecim konkursie turnieju czterech skoczni w Innsbrucku. Jakub Wolny zajął 24 miejsce, Dawid Kubacki 26, Aleksander zniszczył 32, a Piotr Żyła 48. Całe podium zajęli Austriacy, wygrał nowy lider cyklu Stefan Kraft przed Janem Hörlem i Danielem Czofenigiem. Tu postawimy kropkę. Kolejny serwis sportowy po 15, po 17 dwugodzinna trzecia strona medalu, a w niej dużo o wczorajszym plebiscycie przeglądu sportowego. Do usłyszenia. Na wschodzie lekka zima, przelotnego śniegu mogą spodziewać się mieszkańcy pasa od Pomorza Wschodniego po Suwalszczyznę, od południowego zachodu, natomiast zacznie przychodzić ocieplenie. Termometry pokażą w ciągu dnia od minus 2 stopni na wschodzie do plus 1 na zachodzie i wybrzeżu. Autopromocja. Tomek Beksiński i ja, fani muzyki i słów. Przez cały czas naszej przyjaźni rozmawialiśmy o świecie i książkach, oglądaliśmy filmy i toczyliśmy spory o wartości. Słuchaliśmy muzyki, pisaliśmy listy. Od 25 lat co jakiś czas kolejna niezaklejona koperta ląduje w szufladzie mojego biurka. Wszak Death is not the end. Dlatego w tej audycji listy będą w roli gości. Właściwie fragmenty listów, które wymienialiśmy z Tomkiem Beksińskim, moim przyjacielem i ulubionym człowiekiem. Specjalne wydanie audycji Ludzie w poniedziałek o 23. Zapraszam, Aneta Aftoniuk. Autopromocja. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Zagadkowa niedziela. Zaprasza Katarzyna Stoparczyk. Le temps de perdre son temps. On est le vent, on va souffler droit devant. Regardez au loin, toujours chercher le beau. Oh oh. On a sur le cœur des rêves en couleur. On les vivra tous, rien ne nous fait peur. Chercher le bonheur, monture sous la peau. Oh oh. Le monde nous appartiendra demain. Le futur est en toi, regarde bien. Ensemble on avancera main dans la main et on chantera ensemble. Tous à l'unisson sans artifice, nos chansons a cappella. Tous en harmonie, toujours complices et chanter quand ça va pas. On avancera main dans la main et on chantera ensemble. Tous à l'unisson sans artifice, nos chansons a cappella. Tous en harmonie, toujours complices et chanter quand ça va pas. Tu as tracé tant de chemins. Ensemble encore avancer vers demain. Et on chantera encore. Tak, tak, Franku Poranku, nie mamy czasu, by go tracić. Jesteśmy wiatrem. Będziemy wiać prosto przed siebie, spoglądać daleko i zawsze szukać piękna. Mamy w sercach kolorowe marzenia, przeżyjemy je wszystkie. Nic nie jest w stanie nas... zatrzymać? Przestraszyć. Tak, jutro świat będzie należał do nas. Przyszłość jest w tobie. Przyjrzyj się uważnie, pójdziemy razem za rękę i zaśpiewamy wspólnie, wszyscy jednym głosem, zwłaszcza wtedy, kiedy coś pójdzie nie tak. To są słowa noworocznej piosenki od zespołu Kids United dla was, dla każdego z nas. Bo co to znaczy, nie mamy czasu, by go tracić? No to może przede wszystkim znaczyć to, że... generalnie jakby nie ma się czasu, ale też nie ma się czasu tracić czasu jakby. Bo to jest sprawa ograniczona. Wy jeszcze nie wiecie, wam się wydaje, że wy będziecie żyć wiecznie, a my już wiemy, że nie. Mamy w sercach kolorowe marzenia, przeżyjemy je wszystkie. Nic nie jest w stanie nas przestraszyć. No to może, że... jakby marzyć zawsze trzeba, zawsze można, więc moim zdaniem marzenia, no że jak ktoś marzy, no to nie jest go nikt w stanie jakby zatrzymać w tym albo przestraszyć, żeby nie marzył. Oby tak było w każdym naszym życiu, bo marzenia są potężne, bo dadzą nam nadzieję, dają nam radość i takie poczucie sensu, że to wszystko jednak jest po coś. I jeszcze mam jedno, Amando. Tak, jutro świat będzie należał do nas, do was. Przyszłość jest w tobie, przyjrzyj się uważnie. Jest w tobie przyszłość? Znalazłaś ją gdzieś tam? No moim zdaniem w każdym jest jakaś przyszłość, no może to być jego marzenie jakby kim chce zostać w przyszłości, albo jego marzenie takie na przykład małe, że chce pojechać gdzieś albo coś takiego, ale moim zdaniem w każdym człowieku jest przyszłość, jak ją sobie zamarzy. Amando, dzień dobry. Dzień dobry. No dobrze, a jeżeli przyszłość, to także i noworoczne postanowienia. Dlaczego ludzie robią noworoczne postanowienia? No, żeby tak się zmobilizować do tego, co chcą zrobić. A ty też takie masz? Znaczy, ja tak bardziej zamiast takich noworocznych postanowień mam tylko takie rzeczy, które chcę albo zapragnąć, albo osiągnąć, albo coś takiego. A co chciałabyś zapragnąć w tym nowiuteńkim, jeszcze raczkującym, takim smarkatem 2025 roku? No to może... No na pewno chciałabym osiągnąć taki jakby sukces w jakimś konkursie takim bardzo ważnym. I chciałabym też bardziej, bo ja generalnie na przykład w szkole albo coś takiego, ja mam taki... ten, że ja bardzo dyskutuję ze wszystkimi. Znaczy, wszyscy cię lubią, prawda? Tak, ale no jakby nie, że dyskutuję, tylko tak bardziej, że zawsze muszę coś dopowiedzieć, więc pomyślałam, że może tak od nowego roku tak trochę mniej tego będzie, żeby dawała dojść do słowa i tak dalej. A, to bardzo ważna sprawa, nauczysz się uważnie słuchać. No. To naprawdę jest ważne. Wiesz, ponoć w rozmowie ważniejsze jest uważne słuchanie niż gadanie. Ale my tu lubimy rozmawiać w naszym zagadkowym studiu. Przypomnę wam, że Amanda świetnie gra na fortepianie, świetnie gra na skrzypcach i najsłynniejsze sale tego świata już na nią czekają. Niektóre ją znają, że tak do tego powiem, Częstochowskiego, prawda? No tak. Trzymam kciuki, bo wiem, że to granie daje ci ogromną radość. A to jest ważne, żebyśmy robili to, co daje nam radość. No i życzę ci z całego serca i wam wszystkim, spełniajcie odważnie swoje młodzieńcze marzenia, no i odważnie rozwiązujcie zagadki. Te, które przyniesie wam życie, ale także te, które przyniosę wam ja. Zatem podpowiedź numer... 1. Ponoć one wprost uwielbiają sok z jarzębiny oraz dalej siormiąco oraz dyni i okruszki, zwłaszcza z naszych świątecznych stołów. Bohaterowie naszej zagadki niekiedy wskakują w odświętny strój. Zasady ubierania reguluje dekret papy. Nie? Aha. Myślałam, że tu będziesz od razu wiedziała, o co chodzi. Jeżeli ktoś z nich nie będzie go słuchał, wtedy niechybnie dopadnie go sroga kara, czyli łaskotanie w pięty. Bohaterowie naszej zagadki uprawiają sporty i to jakie? No, tak, tak. Gwizdanie na czas. Tyle, że gwizdanie nosem. Ale także się ścigają i wiecie co? One ścigają się na grzbietach szczurów. Niechętnie przyznają się do tego, ile mają lat. Wiadomo jednak, że średnia długość ich życia to całe 200 lat. One mieszkają niemal na całym świecie. Znajdziemy je w Polsce, ale znajdziemy je także w innych krajach Europy, a nawet na innych kontynentach. To jest fenomen, w który wierzą dzieci na całym świecie, no i nie tylko dzieci. Uwaga, Amando, w folklorze nazywane są ubożętami, podziomkami lub inkluzami. Ja ci podpowiedziałam, co? Nie. To teraz uważaj, to niewielkie istotki, opiekuńcze duszki domowe. W dzień chowają się pod progiem, za piecem. Nie masz pieca, co? Nie. W mysich norach albo w zakamarkach? Stajni. No i to będzie... Podpowiedź meta. Ich polska nazwa wywodzi się od określenia krasny, czyli jaki? Aha, czerwony. A, zapomniałabym. Dużo ich mieszka w naszym polskim Wrocławiu. Byłaś tam? To chyba... Tak, byłam tam i je szukałam po całym Wrocławiu. A, stawiasz na? Krasnoludki. A pani Krystyna Sienkiewicz? Są bohaterami bajek, choć takie są małe. Jest wśród nich dobrze wam znany koszałek opałek. No, to podamy numer telefonu do nas. Pamiętasz, panienko? 22 i 7 trójek? No, kilka lat powtarzania i brawo, udało się. Ale ja od siebie dodam jeszcze tak. Na Mazurach mówiło się o nich, bohaterach naszej zagadki, kłobuki albo koboldy. W Kaliszu pozdrawiamy plonki, a na Górnym Śląsku po prostu skarbki. A teraz zabrzmi piosenka ze ścieżki dźwiękowej serialu o muminkach. Jej! I wiecie co? Coś mi się wydaje, że akurat muminki dobrze znają bohaterów naszej dzisiejszej zagadki. Let me with all of your heart, that's all I want, love. Let me with all of your heart, or not at all. And just promise me this, that you give me. Bohaterami bajek, choć takie są małe. Jest wśród nich dobrze wam znany koszałek opałek. A my witamy bardzo serdecznie pana Witka, który ma 8 lat i zadzwonił do nas, ho, ho, z takiej pięknej miejscowości, które nazywają się, która nazywa się Suwałki. Dzień dobry. Dzień dobry. Jesteś z nami, Witku? Tak. Bardzo się cieszymy. A wyspałeś się? Słucham. A czy się wyspałeś? Tak. A zdążyłeś zjeść śniadanie? Tak. No to jesteś zuch, chłopak na medal. A czy ty w dodatku znasz odpowiedź na naszą zagadkę? Chyba tak. No proszę, próbuj. Krasnal. Ty wiesz, co teraz się wydarzy w naszym zagadkowym studiu? I w twoim domu? Nie. Nie spodziewasz się nawet tego. Zaraz usłyszysz profesjonalne fanfary dla pana Witolda. Proszę bardzo. Tu, tru, tu, tu. Czy to jest okej? Okay? Podobały ci się? Tak. No to bardzo się cieszymy. Witku, a ty kiedyś widziałeś krasnoludka? Takiego jakby figurkę taką. Mhm, to ja ci życzę tego, żebyś zobaczył prawdziwego, bo one są w każdym domu. Dobrze ci życzą, trzymają za ciebie swoje kciuki, no i są po stronie dzieci zawsze, wiesz? Ja w to bardzo wierzę. Życzymy ci wszystkiego, co najlepsze. Nie tylko w tym roku, w całym życiu. Ale może kiedyś jeszcze zadzwonisz do nas, co? Może. No, bardzo by nam było miło. Pozdrawiamy ciebie, pozdrawiamy całą twoją rodzinę, pozdrawiamy całe Suwałki. I skąd pochodzi tata Amandy. Zobacz, jak to ładnie wszystko się nam układa. Trzymaj się, pa! Jeszcze ci powiem, że... Do widzenia. Do widzenia, jeszcze paczka do ciebie przyjdzie. Dobra? Dobra. Fajnie, umowa stoi. No to powiem wam jeszcze, że najwięcej krasnoludków mieszka w mieście, która nazywa się Wenecją Północy, czyli to Wrocław nasz wspaniały, piękny. We Wrocławiu znajduje się ponad 130 mostów. W tym przepięknym mieście mieszka dzisiaj niemal 1000 krasnoludków. Ja znalazłam chyba tylko jakieś 30 krasnoludków. To aż powiedziałabym. Witek, ale w Suwałkach one są też. Mhm. Tak, one są i jest nawet takie muzeum... Takie muzeum Marii Konopnickiej z krasnoludkami i jest jeszcze i są takie w takim jednym parku, jest coś a la Wrocław i kiedyś tam mój dziadek mi opowiadał, że kiedyś był taki konkurs, kto znalazł wszystkie te krasnoludki i zrobił im zdjęcie, ten dostawał jakieś tam takie rzeczy jakieś. Pani profesor, pani wszystko wie. Ale bez krasnoludków i bez magii byłoby na tym świecie jak? Nudno. I smutno. No i jeszcze bez książek też byłoby. Nudno i smutno. Poczytałki Tadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No to teraz trafię do serca każdej osoby, która ma w swoim domu hał hał. Nie, pieski. Psa! Ty masz Emmę, ja mam Malwinę, a pewien znakomity pisarz, Gus Kier, miał Olego i napisał o nim książkę. Oli, pies, który umiał mówić, no też ilustracje są godne podkreślenia i też godne komplementów, bo są wspaniałe. Zilustrował tę książkę The Tiong King. Po prostu. Wiecie, kiedy czytałam ją, to śmiałam się w głos, ale też były takie momenty, że miałam łzy w oczach. Bo ludzie, którzy kochają swoje czworonogi, potrafią tak pięknie patrzeć na świat zwierząt także. Traktują te zwierzęta jak członków swojej rodziny. Prawda? Mhm. Tak mamy już i kochamy te zwierzaki, no moja Malwina wskoczyła mi do samochodu i mnie zaadoptowała. I przy okazji zaadoptowała całą moją rodzinę. A teraz z tej wdzięczności za każdym razem, kiedy na nas patrzy, to ma w oczach taką psią wierność, psią miłość. Jest cudowna, trochę przydurzawa, ale bardzo ją kochamy. I myślę, że każdy, kto ma w domu psiaka, kociaka, zwierzaka, to wie, o czym mówię. Słuchajcie, ta książka jest niezwykle wzruszająca, ale też przepięknie pan autor napisał kilka słów do was na okładce. Posłuchajcie. Oli nie jest zwykłym psem. To marzyciel i filozof. Wiecznie z nosem w chmurach. Zawsze patrzy ludziom prosto w oczy. Nie słucha komend i nie zna żadnych sztuczek, ale za to umie mówić. Ten, kto potrafi słuchać, może się od niego wiele nauczyć, także tego, co najważniejsze, czyli jak dobrze żyć. To jest wzruszająca opowieść o ludzko-psiej przyjaźni. To jest jedno z najbardziej osobistych dzieł holenderskiego mistrza literatury dziecięcej, laureata prestiżowej Astrid Lindgren Memorial Award. Współczesna klasyka, która zachwyci czytelników w każdym wieku i to prawda. Myślę, że dla dziecka będzie czymś bezcennym i dla dorosłego także, chociaż ta książeczka jest tak maleńka. Nie lubię mówić książeczka, ale to jest książeczka. Ona jest malutka, ale trafi do waszego serca. Ole, pies, który umiał mówić. No i jeszcze jedna, tym razem ogromna, przepięknie wydana. Okruszki uważności, alfabet Myśli Gryzińskiej. Napisała szalona, zwariowana, cudowna Hanka Warchałowska, która jest przyjaciółką waszą, przyjaciółką dzieci. I tutaj mamy alfabet, prawda? No to ja zatrzymam się na literce A. Akurat jesteś dokładnie taki, jaki powinieneś być. Tak, ty. Masz właśnie tyle lat, ile teraz trzeba. Umiesz dzisiaj wiele rzeczy zrobić, ale też cały czas się uczysz, bez względu na to, w jakim jesteś wieku. Masz tylu przyjaciół, ile powinieneś mieć. Masz na tę chwilę dokładnie tyle zabawek i książek, ile ci potrzeba. Masz wszystko na swoim miejscu. Wyobraź sobie, że ty i świat jesteście akurat. To są takie bardzo mądre i bardzo głębokie filozoficzne przesłania, ale też ćwiczenia oddechowe, żeby złapać tę chwilę, żeby być tak, jak wy potraficie, tu i teraz. Zatrzymaj się Zatrzymaj powietrze, popatrz na to, co masz nad głową, a teraz zrób wydech. No zrób. Dobra, powtórz to ćwiczenie 3 razy. Możesz je robić przed lustrem. Wtedy będziesz patrzeć na siebie, uśmiechnij się do osoby, którą widzisz. Bardzo piękne, bardzo motywacyjne i takie, które pomoże wam żyć. A czy wy wiecie, do czego ta uważność najbardziej jest potrzebna? Moim zdaniem uważność jest potrzebna do tego, że potem na przykład, jak jest się dorosłym, to się patrzy na dzieciństwo jakby i się tak przypomina rzeczy, które się działy i jeżeli się nie patrzyło na to, co się działo naokoło i w ogóle, to można niektóre rzeczy tak pominąć, bo po prostu ich się nie zwracało uwagi. A tak naprawdę może się okazać, że one były jednymi z najważniejszych. Bardzo mi się to podoba w twoich wypowiedziach i w ogóle, ale to prawda, dzieciństwo jest najważniejszym momentem w życiu każdego człowieka, bo na dzieciństwie budujemy. To jest taki szkielet i pamiętajcie, kochani rodzice, że każdy dzień waszego dziecka może na całe życie je wzmocnić albo osłabić. A ja myślę sobie też, że uważni ludzie tworzą lepszy świat dla ciebie i dla mnie. We could fly so high, let our spirits never die. In my heart, I feel you are all my brothers. Create a world with no fear. Together we'll cry happy tears. See the nations turn their swords into plowshares. We could really get there if you cared enough for the living. Make a little space to make a better place. Heal the world, make it a better place for you. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. There are people dying. If you care enough for the living, make a better place for you and for me. Lepszy świat tworzy uważne życie. Ale lepszy świat tworzą także dobre, mądre książki, taka jak ta. Do twarzy, dlaczego się malujemy? No właśnie, Amando, dlaczego ludzie się malują i kiedy w ogóle zaczęli to robić, no i po co? Znaczy nie wiem, kiedy zaczęli to robić, ale na pewno wiem, że teraz, w tym momencie, niektórzy ludzie, nie mówię, że wszyscy, ale niektórzy ludzie malują się przede wszystkim dlatego, że widzą to w internecie i kupują te wszystkie produkty, które są bardzo drogie, bo ktoś, kto miał na tym subskrypcję, pokazał to, że to jest takie fajne, no i wszyscy to kupują. Ciekawe, czy Nefretete wiedziałaby, co to subskrypcje, lajki i te wszystkie aplikacje, a w sumie od niej się zaczęło, albo jeszcze wcześniej. Jest z nami autorka tej arcyciekawej książki, Anna Skowrońska. Dzień dobry. Dzień dobry. Zatem, kiedy ludzie w ogóle zaczęli się malować, no i po co? To znaczy, trudno jest rzeczywiście odpowiedzieć kiedy i myślę, że można śledzić jakieś odkrycia archeologiczne, ale tak naprawdę od najdawniejszych czasów, to znaczy ludzie prehistoryczni już dekorowali swoje ciała kolorami, farbami uzyskanymi z ziemi i świadczą o tym po prostu odkrycia, na przykład muszle, które czasami w ogóle są, wydaje się, że to jest po prostu tylko skamielina, a tam okazuje się, że są różnorodne pigmenty, które naprowadzają archeologów na to, że właśnie ludzie przed wieloma tysiącami lat już dekorowali się. Dlaczego? Tego tak naprawdę nie wiemy, ale już w bliższych czasach już możemy się dowiedzieć, bo już wiadomo, już są informacje na ten temat, na przykład w starożytnym Egipcie, ponieważ zaczęła pani od Nefretete, rzeczywiście tam bardzo silnie malowano oczy. Tak, ale ja tak sobie pomyślałam, że może najpierw pojedziemy do Francji? Tak. Jest wiek XVII, jest z nami król Francji Ludwik XIV, zwany królem Słońce. I są jego służący, którzy każdego dnia o poranku malują swojego króla. Jak? Król w tamtym czasie, choć był nazwany królem słońca, słońce nie lubił się opalać, ponieważ opalenizna była znakiem czegoś takiego pośredniego, była znakiem, pośredniego, że pracujemy fizycznie, że jesteśmy gorsi, że wykonujemy jakąś gorszą, jesteśmy służącymi. Mhm. Więc malowali go czym? Nakładali mu na twarz puder, no podkład, my dzisiaj mówimy podkład. W każdym razie chodziło o to, żeby ta twarz była jasna. I ten podkład był nakładany na twarz króla, na twarze markizów, hrabiów, ale też zamożnych mieszczan, którzy chcieli w ten sposób też po pierwsze się upiększyć, a po drugie dostosować do tych wymogów, nazwijmy to, ówczesnych kanonów piękna. Każda epoka, każdy czas ma jakieś kanony piękna i tak jak ty, Amando, powiedziałaś o tych subskrypcjach, dzisiaj też są inne kanony piękna niż nawet były 50 lat temu. Jasna sprawa. A teraz, wie pani, my mamy w zagadkowej niedzieli taki niesamowity wehikuł, że przemieszczamy się nie tylko w czasie, ale też geograficznie. Potrafimy bardzo szybko przemieścić się. Dlatego odwiedzimy teraz królowę Elżbietę I. Dlaczego ona malowała swoją twarz trującym ołowiem? Bo, nie wiedziała, że jest trujący. To po pierwsze. Po drugie, dla niej uroda była ważna. Była to królowa szalenie ambitna, mocna i oczywiście uroda nie była najważniejsza, ale była istotna. I ona z wiekiem kładła coraz więcej tego podkładu na bazie właśnie między innymi ołowiu, z tego powodu, że przeszła ospę w wieku już dorosłym i miała po prostu ślady na twarzy po ospie, takie, my na to mówimy dzioby, albo po prostu ślady, takie blizny, które chciała ukryć. Druga sprawa, malowała też bardzo, tak mocno podkreślała kolor ust. Czerwony, ta czerwień była jej znakiem, to jest bardzo charakterystyczne. I właściwie na wszystkich portretach, które są znane, Elżbieta I ma czerwone usta i wiadomo, że malowała jej, że wiadomo, że były sprowadzane specjalne barwniki, które pomagały uzyskać ten kolor. No w tej chwili, tak jak mówiłaś, w tej chwili możemy iść do każdego sklepu, możemy online zamówić, jaką chcemy szminkę i w jakiej chcemy cenie, nawet bardzo drogie. Wtedy był to też bardzo drogi kosmetyk i też stąd wiadomo, że no tylko niektórzy ludzie mogli się w ten sposób malować. Ale inni sobie radzili, bo na przykład używali soku z buraka. Tak. A jak był ten jakby podkład z ołowiu, to ona jakby nie miała z tym związanych żadnych chorób ani nic? Ona akurat raczej nie, choć też się sprawdza. No, ona dożyła późnego wieku. Tego ołowiu też nie było tam dużo. Ale rzeczywiście ten sproszkowany ołów, ten ołów był używany do pudru, do malowania się przez wiele, wiele lat. No dobrze, to zajrzyjmy w tej chwili do chińskiej cesarzowej Wu Zetian. I to była pierwsza kobieta w historii w ogóle, która została cesarzową. Ona na twarz kładła prawdziwe perły. Tak, ona z kolei używała takiego pudru, w którym były sproszkowane perły. Myślę, że też łączyło się to z tym, że była w takim regionie, gdzie tych pereł rzeczywiście było pod dostatkiem. Poza tym jej medycy doradzali, że nie tylko jest to dobre dla urody, że rozświetla cerę, ale też jest to zdrowe. No na pewno było zdrowsze niż ołów, to na pewno. I właściwie co ciekawe, ona doszła do władzy, no tak jak często bywało, w taki sposób bardzo brutalny, eliminując swoich konkurentów. Nie zapytam, co to znaczy. A równocześnie była właśnie bardzo dbała o twarz, o cerę i ponoć młodo wyglądała bardzo. I właściwie miała taki łagodny, no w każdym razie z tych portretów, które się zachowały, miała taki łagodny. Ale twarz. W ogóle w Chinach jest taka uroda, że wszyscy są tacy super bladzi. Tacy prawie że biali, tacy. Co się, no, no nie, niektórzy no nie tak, wszyscy. Ale zobaczcie, jaka to jest niezła ściema. Miała taką piękną urodę, była łagodna, a była okrutna i nie miała żadnych wyrzutów sumienia, że robi krzywdę drugiemu człowiekowi. No nic, w takim razie uciekajmy z tych Chin jak najszybciej. Proponuję, abyśmy znaleźli się w Afryce, bo właśnie tam niejaki lud Himba albo nigeryjskie plemię Jorubów, oni również od wieków zdobią swoje ciało. W tak, bardzo piękny sposób, prawda? Tak, to jest bardzo też ciekawe, ponieważ w sumie wydaje mi się, że my niewiele wiemy o tym, jak tam dekoruje się twarz czy ciało. Właśnie lud Himba w Namibii naciera twarz, ale też całe ciało taką pastą, połączenie tłuszczu i glinki, taką które glinką, daje taki czerwonawy, brązowo-czerwonawy odcień i sprawia, że ta twarz jest, no ma bardzo ładny kolor, a równocześnie poprzez ten tłuszcz jest też taka rozświetlona. Tak, ale to też pomaga w utrzymaniu higieny, to też pomaga w walce z insektami. Wiem to od Ani Olejkobus, mojej serdecznej przyjaciółki, która jest już bardziej Afrykanką niż Polką i właśnie teraz również tam jest. I zakochana jest w tym ludzie Himba i opowiada właśnie takie wspaniałe historie, jakie opowiada pani w książce Do twarzy, dlaczego się malujemy. No i jeszcze zajrzyjmy do tego plemienia Jorubów, bo to jest niezwykle interesujące. Plemię Jorubów, to znaczy to, co w ogóle jest ciekawe w Afryce, że kiedy patrzymy teraz na różne kraje, wydaje nam się, nam Europejczykom, którzy może nie zawsze znamy dobrze tę historię, wydaje nam się, że co kraj to właśnie jakiś naród, jakiś lud. Tymczasem te kraje zostały stworzone po II wojnie w trochę sztuczny sposób i często te ludy czy plemiona zamieszkiwały o wiele większe terytoria. I właśnie tak było z ludem Jorubów, z Jorubami, którzy no w tej chwili są w Nigerii, w Mali, no w kilku krajach, ale kiedyś można powiedzieć, że zamieszkiwali bardzo duże tereny i mieli bardzo bogatą kulturę. Mieli miasta, domy, nawet latarnie świeciły się w wieku, no nie wiem, 17 chyba czy 18 latarnie, więc my o tym rzadko słyszymy. Dla mnie to jest bardzo ciekawe, że właśnie jest taka różnorodność kultur i oni mają też swoje takie baśnie, tak jak my mamy baśnie w Polsce, czy są baśnie La Fontaine'a na przykład. I oni też mają swoje baśnie, swoje opowieści, które często śpiewali i które też łączą się z pewnymi znakami, symbolami, które właśnie były malowane na ciałach. Nie tylko na twarzach, ale na ciałach. Używali czerni i bieli. No, nie wiemy, co one znaczą, znaczy ja nie wiem, ale co można one znaczą, byłoby wiedzieć. Ale myślę, że można byłoby można wiedzieć, byłoby, trzeba się w tym zanurzyć, bo oni tak, są. Się malują, oni tak. Są. Wyobraźcie sobie ciemnoskóre osoby, które mają na swoich twarzach kreski białe, czarne, w bardzo różny sposób poukładane. To przepięknie wygląda i to jest ciekawe, że właśnie w plemienne wzory rdzennych Jorubów pomalowała Beyoncé na planie swojego teledysku aktorów. I ja tej piosenki nie wyemituję, bo to jest ewidentnie piosenka dla osób dorosłych, ale oglądałam ten teledysk wczoraj, bardzo ciekawie to wygląda. Ale teraz razem z ludem Himba i ludem Jorubów pozostańmy przez chwilę w Afryce, bo zaśpiewa specjalnie dla was muzyczny fenomen Afryki Południowej Dlowu Youth Chair. Posłuchajcie. Mama, Mędrów masz łatwo mieć. Dig, dig, dig in the sun. Mędrów masz łatwo mieć. Dig, dig, dig in the sun. Afrykańska szeszoloza to jest piosenka, która pozwoliła ludziom Afryki zawalczyć o niepodległość, o wolność, o swojego prezydenta Mandelę. Za tym stoi wielka, piękna historia godności człowieka, wolności człowieka, ale myślę, że te wszystkie tematy są także blisko kogoś, kto poprzez swój ogromny talent odcisnął w sercach ludzi naprawdę poważny ślad. Brytyjski piosenkarz, kompozytor, autor tekstów, multiinstrumentalista, także aktor, malarz i kolekcjoner sztuki. Ten człowiek, Amando, to dla ciebie będzie interesujące, grał znakomicie na 13 instrumentach. Przeszedł do historii jako jeden z artystów rockowych z największą liczbą sprzedanych albumów w dziejach. Łączny nakład ze sprzedaży wszystkich jego płyt wyniósł, uwaga, 140 milionów egzemplarzy na całym świecie. Pani Ania powiedziała wow, ja też mówię wow i Amanda pewnie też mówi. O kim mówię? O artyście, który sam siebie nazywał tak, David Bowie, bo to nie jego prawdziwe imię, nazwisko. David Bowie pewnego dnia namalował sobie na twarzy właśnie, co takiego i co się stało potem. Właściwie to była przygotowywana wtedy okładka do jego albumu Aladdin Sane. I nie tyle on namalował, ile chciał, żeby jego twarz przecięła błyskawica. I w zasadzie to wszystko, my znamy doskonale tę twarz, znamy tę okładkę, no pewnie wszyscy, którzy lubią, albo nawet niekoniecznie lubią, ale znają Davida Bowie, na pewno najlepiej znają właśnie tę twarz z przecinającą czoło i policzek błyskawicą czerwono-niebieską. I może się wydawać, że to jest coś niezwykle wymyślonego, nad czym pracowali, bo często nad okładkami czy wizerunkiem takich gwiazd pracują całe sztaby artystów, a tymczasem to w zasadzie był taki impuls, a mianowicie on chciał mieć błyskawicę i ta błyskawica została naszkicowana, właściwie skopiowana po prostu z elektrycznego garnka do gotowania ryżu i makijażysta ją wypełnił tymi kolorami. I no myślę, że nie tyle sama błyskawica, ile po prostu twarz z tym symbolem przeszła kompletnie do historii, ponieważ właściwie wszędzie się ją reprodukuje. Nawet powstają murale. Kiedy powstaje mural z Davidem Bowie, jest właśnie malowany w tej wersji. David Bowie z błyskawicą. Powiedziała pani bardzo ważne zdanie. Namalował błyskawicę, bo chciał. Pamiętajcie, jeżeli czegoś bardzo będziecie chcieli, to po prostu to zrobicie. I to jest tak nieprawdopodobnie piękne w tym życiu, że jeżeli nie mamy granic, barier, jak ta Pipilotta Pończoszanka, to robimy to, co chcemy. I tego wam życzę w tym nowym roku. To może teraz, pewnie nie znacie tego imienia, nazwiska, David Bowie. Warto je poznać, bo to był człowiek, który właśnie rozbijał sufity, przekraczał granice, był wolny i robił to, co chce. A jeżeli tylko mamy dobre intencje, to znaczy nie chcemy nikogo skrzywdzić, to jest coś wspaniałego, kiedy robimy właśnie to, co chcemy i to, po co przyszliśmy na ten świat. On przyszedł na ten świat po to, żeby śpiewać. Posłuchajcie, chociaż przez momencik mam mało czasu. Jak on to robił? This is ground control to Major Tom. I'm stepping through. No i właśnie, i to była próbka tego, co potrafił zrobić ze swoim głosem, swoim sercem, swoją głową. Cudowny kosmita David Bowie, a my wracamy do malowania twarzy, którą też David sobie bardzo charakterystycznie, jak to było? Charakterystycznie pomalował. A my znowu wsiadamy do zagadkowego wehikułu i fruniemy. Tym razem, a kogo spotykamy? Tutanchamona i Nefretetę. Co to za czasy? Co to za ludzie? No, czasy bardzo odległe, bo to jest czasy starożytnego Egiptu, chociaż jakby ożyły na nowo w XX wieku, kiedy został odkryty, w 1922 został odkryty grobowiec właśnie Tutanchamona. I właściwie to jest niesamowite, bo to był taki faraon, który nie był jakiś szczególnie ważny dla starożytnego Egiptu. Natomiast w związku z tym, że jego grobowiec był zasypany i zachował się, nie został ograbiony i te skarby zostały wydobyte łącznie ze złotą maską jego twarzy, właśnie z takim bardzo charakterystycznym makijażem, z tymi podkreślonymi oczami, przedłużonymi, i zrobiła się niesamowicie... była taka Tutanchamomania, nazwalibyśmy to, mimo że nie było wtedy internetu i właściwie wszyscy śpiewali o nim, starali się na przykład na zabawach ubierać ala Tutanchamon, później została odkryta Nefretete i te dwie postacie, Nefretete są przepiękną twarzą i też charakterystycznym okiem, one cały czas inspirują wielu wizażystów, wielu twórców mody. I to też jest bardzo ciekawe. Agnieszka Łukasiewicz, która realizuje tę audycję, podpowiedziała Kleopatra. I ma rację. I Kleopatra również. I Kleopatra również, tak. To ja teraz mam na zakończenie naszej zagadkowej opowieści mały teścik z pani książki do twarzy. Dlaczego się malujemy? Będą pytania i mam nadzieję będą odpowiedzi. Czy jest stresik? Jest. No to poprawnie. Co to są? Zaraz, powiem tak. Otwieram na stronie 50 i zapytuję tak, bo to są ciekawostki, słuchajcie. Co to są czerwce? Czerwce to są takie żuczki. Takie żuczki trochę w stylu pluskwiaków, z których właśnie, które zbierano, suszono i uzyskiwano czerwień. Ojej, fu. No właśnie, fu. Co królowa Elżbieta I zakrywała białym pudrem. No te takie blizny. To już było. Dobra, a słuchajcie, a dlaczego Persowie malowali oko dookoła, dokładnie taką bardzo grubą krechą? Używali tego, oprócz tego, że używali dla urody, to również po to, żeby ochronić oko przed słońcem i przed pyłem. Tam, gdzie było bardzo gorąco, gdzie było dużo piasku, pyłu, ten czarny tusz, nazwałybyśmy dzisiaj, który nazywamy kajalem, uzyskany z węgla, chronił oczy. Co stworzył w X wieku słynny średniowieczny chirurg Amanda, trzymaj kciuki, Abu al-Qasim al-Zahrawi, dobrze? On, aż zapytałam. On zrobił taką pierwszą, powiedzielibyśmy, szminkę, to znaczy... Stworzył pastę, którą włożył do specjalnego takiego pergaminu, zrolował i ona po prostu miała kształt ołówka. To, co dzisiaj jest zupełnie oczywiste, a wtedy w ogóle nie było, bo się szminkę wcześniej nakładało szpatułką. No to teraz wyobrażam sobie, że zagadkowi synkowie i zagadkowe córki wskoczą do kosmetyczki mamy i mam nadzieję, że pooglądacie sobie, bo każdy z tych kosmetyków, za każdym z tych kosmetyków stoi historia. Teraz to jest takie oczywiste, że mama maluje sobie usta na czerwono, ale przecież to jest cała potężna historia. Nawet tego tematu nie zdołaliśmy dotknąć dzisiaj. Dlatego tym bardziej polecam wam, abyście zajrzeli do książki, do twarzy, dlaczego się malujemy, bo wiecie, to jest nieprawdopodobnie ciekawe, jak to wszystko powstawało, skąd się wzięło, ile ludzi napracowało się w pocie czoła, żebyśmy my teraz mogli sobie po prostu pójść do sklepu i coś kupić. To były setki lat doświadczeń. Bardzo dziękuję, że pani odwiedziła nasze zagadkowe studio. Dziękuję bardzo. Była z nami Anna Skowrońska. Amando, dziękuję ci bardzo. Dziękuję.